گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 463. این برنامه با همکاری رویا، قوامی، حبیب الله بدیعی، نجاحی، افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه اصفهان از حبیب الله بدیعی، ترانه از سیمین بهبهانی. بقیه اشعار از کلیم کاشانی، مولانا، حافظ، عراقی. گوینده آذر پژوهش. نه گل شناسم و نه باغ و بوستان بی تو، که دیده در نگشاید بر این و آن بی تو. کجاست فرصت آن کز فراق شکوه کنم، به غیر نام تو نگذشته بر زبان بی تو. نگاه حسرتم زبان به گفتگو گشوده، که جز بلا از این جهان نصیب من چه بوده. قافلی ز کارم چرا چرا چرا خدایا، جز تو کس ندارم، رها مکن مرا خدایا. شب‌ها بی‌نصیب و تنها، به دامن صبر نشستم و گذشته را بهانه کردم. سرشک غم ز دیدگان روانه کردم. فراموشم مکن دیگر، که همچو می در جوشم. دوشم مکن نظر به ظاهر خاموشم. چه بی سامان در این بلا به دست موج و توفان شدم رها، غمم ندارم پایان. وجود من گرفته خو به منت جدایی، نگاه حسرتم زبان به گفتگو گشوده، که جز بلا از این جهان نصیب من چه بوده. غافلی ز کارم چرا چرا چرا خدایا، جز تو کس ندارم رها مکن مرا خدایا. به جام و ساغر ما قطره ای نمی افتد اگر نشاط ببارد ز آسمان بی تو. گمان برند که من نیز با تو همسفرم، چنین که می روم از خیش هر زمان بی تو. گمان برند که من نیز با تو همسفرم، چنین که می روم از خیش هر زمان بی تو. که یار من باشی، مراد بخش دل بیقرار من باشی، چراغ دیده شب زنده دار من گردی، انیس خاطر امیدوار من باشی. در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند، گرت ز دست برآید نگار من باشی. گر از زلف پریشانت صبا بر هم زند مویی، برآید زان پریشانی زار افغان ز هر سوی. به بوی زلف تو هر دم حیات تازه می Thank you. به بوی زلف تو هر دم حیات تازه می یابم، وگر نبی تو از عیشم نه رنگی مند و نه بوی یار بنشست نقش دوست در آینه چشم چنان بنشست نقش دوست در آینه چشم که چشمم عکس روی دوست میبیند ز هر سوی جا یا رقبم دست گیریدن رقبم دست گیریدم که باز از نو در افتادم به دست بی وفایی سست پیمانی جفا جوی به دست بی وفایی سست پیمانی جفا جویی عشق دلگشایت هرمان چه کار دارد؟ با وصل جان فزایت هجران چه کار دارد؟ با محنت فراقت راحت چه رخ نماید؟ با درد اشتیاقت درمان چه کار دارد؟ دل را خوش است با جان گرزان توست یارا، بی روی تو دل من با جان چه کار دارد؟ خدایا جست و